من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم رحمه الله زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو ورو دا یو ډېر د خیر او د برکاتو نډک میاش وا الله دې زموږ استادو د ټولو داروجي تراویح درسنا قیام اللیل نور کم نیک اعمال دی الله دې د قبولیت مقام ته ورسوي سره کیسه ماشاءالله ماشاءالله پر د روزګار په وسه او موږ ټول کمزوریو نو سره د روزی دنیونا زمونږ د خلی نه به سوه سوه خبرې روي چې هغه به مناسب نهوي د ګنا به وي نو الله مې دا عبادات د قبولیت مقام ته ورسئ او که داسې بلکې ډیر به زمونږ نه د خلی نه د نور اندامونو نه داسې ګناونه شي نو د الله په حضور کې د مغفرت او د بخنې درخواست دی دانن غورا اخر الجمعه دا لکه په دې مبارک میاش کې بیا دا ناراضي اهل الملک کلی باز خلکو په دې جمعه الوداع ورته ویا وداع په دې کې خلکو د ځان نس نفلونه سجده جوړ کړي او چې شریعت کې او شی دی نو پاغه سره ستړی شي او الټه د ثواب په ځای ورته عذاب ملاوي. دین زموږ هغه دی چې موږ تخپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او خول دی. دا خبره اهلی مودی کلی چې دا رزم با برکت ده او رمضان هم دی نو لوی خیر او برکت دی. او بیا دا میاش الله دې زموږ استاد په عمر کې بار بار راولي. خو بیا دا سه ورځ او رمضان جمع کېدل دا په دې نورو میاشتو کې نشته. رضا د خیرونو د برکاتو نډک میاشتا دې کې ګور تمام شیاطین سرکشا رب العالمین تړلي وی تړلي او دا تړلو هغه فائدہ موږ او تاسو ګورو چې جمعهونه د خلکو نډک وي کورونو او مساجدو کې خلکو د الله کتاب مخې لای شي هر څوک په دې کوشش دې ډېر ختمونه وکړي. د دې تموسم الخيرات وای دا د نیکو سیزن والا بیا شو وای دا الله رب العزت په دې کال کې دا شه رزي او بیاشتي چې هغه ته د نیکو سیزن وای لکه څنګه د بازي کارونو سیزن وی خلک وای د دې سیزن ده نو دا د نیکو د سیزن بیا شو په دې کې څومره خلکو الله ته جړاو کا اتا سوده د دې میاشتې د خیر او برکات او سپته را روزانا الله د بندګانو سټونه د اور آزادای الله دې زموږ استاد سټونه د اور آزاد کی او دا دومره مبارک میاشت روزانا پدې کی دعاګارې قبلې کی لکه رسوک مخای نو وای د روجدار چې روجه شروع شو تر روجي ماتول پورې د دعاګانې قبليږي. نو په کار دي چې مسلمانان نارینه زنانه په دې کې ځان لا ټول امت لا امت کې ژوند دی او کومر وفات کی لري ټول په موږ حق دی. اب کنه ته موږ د دې مردګانو حق ادا وکړو اخلاص سره دعا وکړو سبا دروازې پس موږ تاسو ته وایي چې څه یو کارل اوري به ټول امت مسلمه که خپل دي که پردي دي که موږ پیژنو که نه پیژنو کاغذ دي خیر دي امت دي او که د نور امتونو دي اخلاص سره هر چاته د مغفرت دعاګانې پکار دي دې کې دعاګانې قبليږي. ما دا حدیث نو مسلم شریف تاسو روان دی وی نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمای وی عمل د بنی آدم یت نه کای دا دغ نکی دیشی الله دې رہی یو پلس چاله یو پمو سوا چاله چی خوخشی نو پسونو زرګونو ورکای پسونو زرګونو رب العالمین ورکای وی الله رب العزت وی نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی ادیت علماء حدیث قدسی وی وی الا الصوم مگر روجا فانه لی وانا اجزی به او تاسو ټول ځاړه مرګري نه زګر خبر او کزو ګدې تاسو په در تکو او دا کمل غلره شوک تقسیمای نو هغه ایس خبره نه ده او دا بنگله په جوړه کې اگاړه په پیواله د رسول الله علیه السلام د خبرو په سړي دنیا بل غلره شر ترسي دا یو یو خبره د دنیا او د مافیهانه بهتره ده. بغیر روزه وې دا ما د فار دا او د دې بدلی بزور کو دلته دا چې ونه وی هر نیکی او پلس یو پو سوا یو پو سوار لسوا او اللہ نورم دک نکی مگر روجہ چی دا وی دا ما دا پارا دا روجہ سنا دا ما دا پارا دا او دا دی بدلی بزور کو ایدی پلو گوری بادشاہ کا چاہتے نگل دیشے ورکو نو دا ناغد شان سرخائی نو جبیا دا تمام عالمین و بادشاہ گی اغه چې خپل دست قدرت او لاس باندې یو شی ورګی چې بسمره د دروږی ساندازې ونوي او اهلی یو وجم ذکر کړي وای په هر عمل کې ریاکاری راتلې شي خود فعل په اعتبار پروژه کې ریاکاری نه راځي دی حدیث په شرحه کې علماء لیکلي که په خله دي سولې کنه دروږی کې ریاکاری نه راځي ځکه روزه د الله او د بنده په مس کې او پټ راځي که سره یو کوټه کې خدان پچې او په وو مور کې دوبار ځاله پته لګي ادي غسل خالی له چور دن نشي دغه وخت کې شریس نه ملائکم دی پرې شي چې دې بر جامې مامي لږی نو که سړي ځان خو په وو مور کو ملائکو لم پته ونه لګي ها بھائی د دا د بندا او د رب په منځ کې او پټ راز دی اخلاص دی پکې نو د فعل په اعتبار پروژه کې ریاکاری نشی راتلی ها د قول په اعتبار اهلی علم لیکلی لکه اوس خو رمضان روژه نه ټولو ډفته دی چې بای څوک کلمه وي او مسلمان دی روژه وي خو نفلي روژه که چاله پته نی نو ولا وایما هغه خامخا د حدیث حکم دی کتالې اوسې ما سره بچیز کې ما سره وروډۍ خورې بیا پښتون شړې رجالي په کړې دي چې پاسانې دی پریزید چې سوی در باندې خورولې دي صفا ولو یې ما روزه را حدیث الفاضل ولې شړې وایي چې بای ما روزه را خو اسې به صد نفلی روزو چاته وایي ما د دې کې اخلاص سره روزه کې د دې بدلی رب العالمین ور کوي او شارحی نظام دکلی چی وانا اجزا بیهی یہ وی دروجی پا بدلکی با اللہ ملاوی گی دروجی بدلکی بس ملاوی گی اللہ با ملاوی گی وید او شہوتہو دارو جدار خپل خواہشات پریزی و طعامہو من اجلی او خپل خوراک پریزی زماد و جنا ایدا اوس چې دی مسلمانان نو بس کی نو روزا نخپلی بیبی سره صحبت هم بسترې کې داد چا وجه نه کوي ویل سوایمه فرحتا د روزدار د پاره دو خوشاله یو خوشالي دا چې کله دې روزا ماتای کل دیر و جماعت اینو دا خوشحالی یو طبعن دا یو شران دا طبعن سڑے دور رزو کے ہو رجیو کے سڑے روٹے کو خوری دنے خوشحال اشی تکے سڑے و بوس کی طبعن خوشحال اشی یو شران دا شران خوشحالی دا دا دا اللہ یو فریضہ و پورا شوا آتا سی ہر عمل بان خوشحالی پکار دا اینے کو دجمی مبارک و رز دا مزو شنو خوشحال شي چې رب العالمین استایو فریضه وا او تعالی رحمدونه دي چې تا ما ته د دې د ادا کولو توفیق راکو صبره صبره خلق دي او هغه مزنه کې سوره سوره خلق دي روح رمټ دي او روزي دي شي د یو خوشحالي د روزماته په وخت کې او دې به خوشحالي به چې کله دې د خپل رب سره ملاقات شي نو الله باندې روجی اجرونه په خپل ورکای نو یو خوشحالي هغه دا الله دې زموږ دواړه خوشحالي نصیب کړي ولا خلوف فم الصائم اې دا امید چې خالی شي نو د خالی وادي د وجنه د خلینا یو وګب روچتي د دې د خالی وادي د وجنه نو یا غوغم د خلی د روجدار د الله پنیز د مشکو نسله دا ډیر خوشبویدار دی د ساده لوی د خیر او برکت میاشتا او الحمدلله دا د بس پوره کیدو ولغا الله دې دا ټول عبادت په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسېږي او دا مضمون چې کم تاسو واورېدو په ډېرو روایتو کې راغلی. طبراني شریف کې دا حدیث په دې الفاظ راغلی، وای چا چې یو نیک عمل وکړو نو ګوره دا الله وعده ده چې په هر عمل یو پلس بدلی ملاوي. او چا چې مال لګولو د الله لار کې، اتا سنا ماشاءالله اکثر مرګري درس کې کې نه دا الله لار یو عموم ده، اے لکه دا طالبان دې لم پس روزي دا الله لار کې، دا دا الله بلار کې کافر سره چې مجاهدین جنگي دا الله لار کې دي، دا تبلیغ والا دا الله بلار کې دي. تر دې پورې اهل علم دې کړي چې اوسړي د بال بچ د فار سفر کړي او درس کې حلال طلب کوي دیم دا الله لار کې ره دا تاسو چې راغلي دا الله بلار کې دي. دلر لیل نراله د جمعي مستحاضر شوې دا الله لار ره. نو قرینه چې موجود دي نو د فی سبیل الله کې عموم دي. هر نیک یو سره د بیمار تپوس د جیدن د الله لار کې دي. یو سره د مسلمان په یو پریشانۍ د ریکولو کې منډه ترړې وای دی، یو مسلمان د حاجت پوره کېدو د فار منډه ترړې وای نام فی سبیل الله دی. دوی د الله په لار کې چې یو سره خرچو کې نو یو روپی پا وسوا، یو دینار پا وسوا، یو دینار سنے پا وسوا. اگر اندر سوابونو دے تعداد راغلے خو بازشے مشہور وی خدا غی پا شریعت کس بنیاد دی، لیکن اللہ اللہ رحم وارد دے یوازی تبلیغ ندے یوازی جہاد ندے، اصل لار جہاد دے. دا طالبان جن علم پسیو جی دام دا اللہ لا رکی، دا سن دا اللہ لا رکی خدا دو یہ انچاس کور دے کہ یہ حکم پکیا دے مانے ایر ہم دے دے کہ خبر دن ندا روزی ثبوت گورے پا شریعت کنیش تلو دا دیر دیر مو آئے احلی المخبل کتابون لکلی خواری کلی او بیا چې خاص کیم دی پوری نو دی حکم انچاس کروڑ دا خبری سے مکوئی دا پکو یا بیا چور سره دا مو وای چې سو کابی شریفی کې موس کین دا موس په یو لاک دی او چې الله لار کې و دونه 50 کروڑ دی نو دا غینه مم سیوا کا نو د دې خبرې څه دلیل نشتا. دا روایت هم سندن ضعیف دی، بس کوم شی چې شریعت کې لګدا حدیث کې راغلی او سړي د اخلاص پر نیتیو کو جوړ ورکا نو الله رب عزت ورته دو خود غرم رکی. نو سمو خیال لے چیزو خود غرم رد کجورو ڈی رئی سو میلے لے دا وہ میلے کے پروتے تقریباً 24 کلومیٹر کے دو خود غر پروت دے دا لوی غر دے دا مدینی منوری پا غرونو کی نو دور ڈی رئی جنا جلبائی وانا راجم اقیسو رزی کی پیوش میری تا سناوا خبرہ دا عربونو کربونو بلکی دی صاحب نسشوی وہ تھی دا دمر مبارک غرم رډيري چې سوي ادا موږ یې حج کې لاړو مفتي شهاب دیالته نو سه وحد لا لار جوړه ده بتایو مسنونه طریقه الله حبيب صحابه کرامو سره دې لسو خطر صحابه کرامو سره دې لور خطر په دې نه سو کوږي الله حبيب ور خطر دا غي ار خبره کې اتباع دا یو لوی شی دی. دا موږ دی ورخی جوړو دی را سره ټول نور مرګري ونه هغه سره ډېر زیات خوند وکړو دا هو سر له جوړې جي یو خدای ټول مدینه منوره د شي لکه د لیکي پرځای بل سخت ګرمي او خدا سي یخ تا یخ هوا پکې چلی دا چې موږ سړډو وشول تا د تاسو حساب وکړي لکه د الله جره دبر دی او شی په اخلاص ورکو نو دو حد دو غرم رشی دو کجورو دیره نو دو انچاس کورنو انچاس کربو ترکمی بوری جرسی لاغی اجرونا و سوابو ندی بگر درو جی بارک راغی دی وَسْوِيَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وی مگر روجه دا خاص دا الله عز وجل دا پاردا نو نپویگی پا ثواب دا عمل کون کی لیلی مگر یو الله عز وجل دا خبر دا زرگونو دا کرورونو دا کربونو نبار دا دا روجه دیر وی اجر و ثواب دی ورطا سمخ که وری لیلی ماشاءاللہ درس کی کینئی چی جنتون سلور دی سوری عوام و خواسو که چی مشهور را چی ات جنتون دی کده ده وی دعا که موی اللہ را ات جنتون در که چی او شیعینا نو سبی در در که جنتون سلور دی او دروازی ات دی نو ده سحل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے او دا د مسلم شریف نسائی او ترمذی حدیث ته چې نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ان فی الجنه بابا یقال له الریان په جنت کې یو دروازه دا غیر نوم دی ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامه د دین بروجدار ور د نکیږي جنت ته پرز د قیامت لا يدخل منه احد غيره دین بغیر به برسو په دې دروازې ته شي نو په دې ټول شکر ادا کړي روجدار ول خاص یو دروازه دا او ریان ورته ځکه وای اکثر دا په وړي کې روزي ګراني وي او دوی روزي مزیدار وي دا روزي څومره سختي کې خوند لري زموږ سمرګري ومګل تک پایلو کیچو نا یو دوه ویر مو دې مرګ دې وی چې دوه روزي سخوړه دا به تم یخ زیلې اوس نو دې یو دوه روزي چې ما ماته کې دې مرګ دې به خوند نشته چې زو آل ته چې مګا ګرم کما ګرمي وا تر دوا یو زل رمضان مبارک کې زلاړو او سخته ګرمي وا لو درجه لاړو په طائف له طائف له ممبره او کا په انور ور کې په ټوله ممبره او کا نو به انتها ته کیو بیا چې زمزم وو بوي دا مری چې هغه خوند وسو دغه خوري زده کیږي نه جلا او روزه ماتول او کم خوند نو روزه چې څومره سختي کې خوند وسکیږي نو ریا باب ریان دا په دې کې په قسم قسم د سکلو سيزونه الله رب العزت بده دی روجه دار او د دې توګه د پارا قسمه قسم مشروبات تیار کړی اواب په دای باندې سکی او روجه دار په دغه دروازې دی فیضا دخلوا اغلک لم يدخل منه احد چې روجه دار وردن نشي دا دروازه په بند کړی شي نور څوک بنو ورځي دا د بخاری او د مسلم شریف حدیث ته او دا روایتو کې راغلي دا روزه یو بدن د فار صحت هم ده ور په دې نیت به نه دي شي تاسو به د الله د رضا د فار دي شي تاسو مې څه کوي دا یو حدیث ده د توبرانی شریف او الله محمد جلی رحم الله وای ور واته صفات د الله حبيب وای غزا د الله لار کې کافر سره کوي نو غنیمت به حاصل کړي روجه دی سی نو صحت بدر تا ملاوشی او د حلال رزق د پار سفر کوئی نو الله با ممالدار کی ور دا روجه دا گناهونو نا دا بچاو دا پار یو ڈال لے دا مسند احمد کی پسند سیح حسن سر راغلی ویسیام جنت روجہ ڈال دے او ماشاءاللہ تاسو ہر سر ایک پسترگ گوری ورو روجہ کے خلا سنبال دا سترگ سنبال دی وگونہ سنبال دی کسڑے روجہ کے وگونہ سترگ غلط استعمالی جوئی جو گورا آسی خلیلا پختانوی خلیلا ایسی پرائی چھوڑے اپا کے نور گڑ وٹ کارونا نو روجہ دا گناہن دا بچاو دا پارای او ڈال دے وحسن حسین من النار یو مضبوط قیلا دا د جهنم د اور د بچ کې دونا روجه او مضبوطه قلاله رواه احمد بسناد حسن والبيهقي رحمهم الله. زما عزت مند د روجه ډیر اجرونه او ثوابونه دي. الله دې زموږ استادو د روجه په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسي. ابن ماجه کې دا حدیث راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې صلی الله علیه وسلم موږ تاسو وایي اما نلری ایګرګه څنګه وایي په بلا مو به تاسو کبوالای ابای د دې مجلس خد او برکت او دا مجلس مو خوشبویدار کیږي پس سره چې جواب صلی الله علیه و آله و سلم تاسو وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای راوی دی ابو هريره رضی الله عنه وی لكل شيء زکات و زکات الجسد اسو د هر شی لپاره زکات وی د بدن زکات څه کنه وی دا راوی دی ولې تا د بدن زکات ته و صيام و نصف صبر و روزه نیم صبر دی اور نیم صبر پر روزہ دی وہ حاصل شو او اللہ به صبر نا کو تا اجر به حساب ور کئ اللہ به صبر نا کو تا اجر به حساب ور کئ دارنګي د دې روزي ګور اوس کوم مالدار خلک وی او د باج علماء مسلکم پکې دار ہے دا سرسایه چې ورته وایي صدقۃ الفطر فطرانه ورته موږ او تاسو وایو د دې بار کې د نبی علیہ السلام صحیح روایت راغلی اتوجه کوي چې دا حدیث مضمون در لپیا دی اچ عن ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقه الفطر ورسول الله عليه الصلاه والسلام فرض کړي د سرسایا طهره للصائم من اللغو والرفث وېدا د روزدار کپدې روزه کې د حسابس خبرې کړي د ګنا خبرې کړي رضا سر سایه دا غیب د پاره پاکواله ده وتعمت للمساکین او دا د مسکینانو د پاره خوراک ده او دا موږ حدیث د الفاظ دی فمن اداها قبل الصلاه چا چې د اختر د موز نه مخکې سر سایه ورکا فهي زکات مقبوله دایو زکات او فطرانه ده قبول شوه دا و من الذهب بعد الصلاه سوک د اختر د موز نه پس ور کوي فهي صدقه من الصدقه دا د خیراتونو نه یو خیرات ده وګوره په لګ وخت باندې خپل شی بربادوي مد موز نه مخکې د دې دادا کولو کوشش وکړ ده بلکې روزه کې سړی ور کی دا سفر عاشره د سورج پاتې دي که غریب مسکین به زان لدا اختر د پاره سکئی اې د بازي اهلي مدا مسلک ده توجه وکړه دا پاره په کوم دار په علماء مسلکم ده وای چې دا د روزي پاکواله ده چې په دې روزه کې زه خلا ګډه وډه استعمال شوی سو ګنا شوی نو پرې سرسایه به الله معاف کړي نو هغه علماء وی غریب او فقیر او مالدار دواړه ورته محتاج دي دا د دلیل دی ځکه یوازې مالدار خو څګړی وډی نه دی ویلي پر روجا کې دې سر سایه ورکې نو په دې عربو کې هر څوک څه کوي سر سایه ورکې که غریب دی او کمالدار دی دا د مسلک دی او دا د ګڼو علماء کرامو مسلک دی دا د غنو علماء کرامو اهل علم مسلک ده ذکر وی چې کلا حدیث کې علت ذکر شو چې دا د روزدار د روزي پاکواله د کدن پدی کې څه غړې وړې خبره راغلي نوې کرو جدار مالدار دی او که غریب دی نو دې دې صدقه الفطر ورکی. د احناف علماء زمون مذهب حنفی دا دی چې دا په مالدار ودا مالدار سره به د ځان د طرف نه د خپل نابالغ او بچو د طرف نه ورکی. بالغ بچي خو په خپل لوي داغه که صاحب نصاب او مالدار دې په خپل دی ورکی. لدا احناف بسلک په کې دارې دا نور علما دا وایي چې ټول به ورکی ټول به دا ورکی او سر سایه صبر دا نزار ګور په مسله باندې کوي کوي. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې غنم نو ان د غنم وړو چرته په زورګونو کې بخاص خاص خلکو جي او لغون دی بيزان ل پیدا کړ بلکې هغه دور کې اوربشي ریجی وی کجوری وی نو دا ته څوک د کجورو نه ور کوي او کجورو کې موږ څو قسمونه دي نو په خیر خیرات کې درمیانه شی ور کوي نبا غاد نا ورکه او نو پتا باندې کالا دی ورکو نو خبر را خو اعلان اعلی ورکول پتا په دی ورکولو کې څه فرض واجب دی. نو یو سواچ دی نه تقریبا په پوخ کاڼي باندې دړی جوړي دورک یوري دمر ریجی یا دمر میوی دا ورکول واجب دی او کدا نیو د دې په هغه وخت کې معاوی رضی الله عنه کول له چې غنم نو هغه د دوشه را غنم د دړای کجورو او د دړای اوربشو او دا رنګ د دړای میوه سره برابر دی ځکه هغه وخت کې د می د دړای میوه او د دړای ریجو د دړای کجورو چې څومره قیمت او دمر د دوشه ورو غنمونه دیو جنې اواز دې دان دې چې بس غنم وای چاته الله وس ور کړې نه یې کجور د ور کی کړه او دې په لګورې د دینه ومګا اندازو لګو چې د اخر خیرات سره چا د فار ور کوي ها تاسو له هم توجه وکنه نو چې په ځان دې خشه سود نه لري بل مسلمان باندې دې خشه سود شي وای دیو جن وختي مفتي شه ماما یو مسله دا کوله دا باز خلک ته پوښونه کوي څوک د دنیا په یو ملک کې د دې ټول ملکونو پیسې زمونه درنم ده نو ایزه بد دي ریالونو کې یا په ډالرو کې یا د هر ملک د پیسو خپل خپل نمونه دي دي کې به اور کوم بدل ته به اور کوم نو مسله ګره دا د زموږ د علماو فتوا ده چې څوک کم ځای کې دي داغه ځای په پیسو کې به اور کوي اکه بچی دې په پاکستان کې موسیقي لري په بچو په سرم اکم بلکې جګټینو هغه کې به ورکای خو موږ وایو ګډیر شه مو خیرات کو نو راغورځي اوبای ا یو مولا او غوړی ساتل یو خوش طبیعته مختدی او نو سوچ غوړی ساتل یو خړلې نه مال خپل خبره کوله یو غوړی ساتل یو خړلې نه بیا ورځ دې په موضوع درې دوی شاوله ترکاری را لوي دا غوړی می را واشته دوا می شول ولا پکې سوچا توجو په خبره دې برت تا نی مولا مال وی راشه کنه وینول خو پکې دینور ډېر غړی شو دي وای چې خپل غړی په سلام ولا نیم ما شو دي نو دې خپه شو سره وای مقتدیان ټول کینو چې د ما سره داسې کار کړي نو ای بولوي چې استاد غړی چا خوړی دی وای دې بچو شو جرګه کول خو چې غي وای چې استاد کار خود خنه لې کړي نو مونږ ورې مړ کیو که خبر غوډی را باندې شو خورول که سره سایه په لوګون دی ډېر اور که سها موزي ولل تاخيرت په جدو پر په خیرت په دې خبر مې دی ولا ای زمو په حال رحمېږي د جڑا مقام به ګور دې میاشت لا ول شروع شي سره سایه سور را سره سایه سور را نو که چا ول د وسه ووي د دې بل نه ته پوزو غناول وي پیز کم 200 روپۍ نو اخیره کې چې څاور لسل وي بس دی وې دا مولا ير سم سره دا ابو الخبيبي ده نه بابا ورو دې بس وې را لوي دي اے دا الله بندګانو دا مال تا خصوصات ته فار ورکه تاسو چې ورکه دا خود دی خپل قبر د پاره ورکه نو الله در لوس در کړي وای چې سکال سره سکال بزد دړی ریجو حساب کو عذاب د دړی د کجورو حساب کو دا غنم ګور د وسی رو خدا داسي کمو چې د دې دو سر قیمت په د کجورو نه چې واقعي درنو برابر ور سره خامخاو اوس زمون په دې ملک یو ګورای خکول دړی ریجی قیمت ډیر دی د خکول دړو کجورو قیمت ډیر دی نو څوک به ډیر نه ورکي به تاسو نه واما دا کمالدار شي کاغه په کوم د سر غنم به وړ به یا بای څوک پکې دی بلکې زره ورکي کړه ادا د چا لپاره کوي ابن د چا لپاره کوي ذات لپاره کوي نو کله نا کله ګرځ بلکې کله نا کله نه هر کال پته نه لګي چې بیا روزي او د سرسایي وخرابي چې زموږ استادو د مرګ به څومره وخت شوي نو کم چې ګران شي له الله درکړي نو هغه ګران نه ګران شي سکا هغه ورکا چې څومره ډېر ورکا اے مثال په تور پاکستانو کې ورکه لګ جوړيږي اره یالو نو کې ډېر جوړيږي چې ډېر جوړ شونه دا ډېر تا لپاره فائدہ نه کړه دا ډېر تا لپاره فائدہ نه خو څه ځان لپاره ورکه سچې لګې نو د ځان لپاره لګې نو دا ګوره غریبانو مسکینانو له سره ورکی کله چې امام غریب وی نو پاغم سرسایه کیږي او اکثر امامان غریبانو انده شي چې دا غي نه پټې وی دي نو کری وی نو خپل علما د چا کمزوري وی نو دا سرسایه پای باندې کیږي اذ علما او نه علاوه نور په محله کې پوندي وی غریبانو دي مسکینان دي نو یې سره سره مدد کوي بلکې ور اختر را روان وی دغه مثال په تور ځای او بزنس او سرځای کې دی او بزنس او سر خیراتي ورکا ځکنن سبا په 200 ودی باندې سشم دکی نو د دې حساب وکي ای حساب کتاب دکاندارانو نه تپوس کوي نو زموږ له سپت د دې ډړې لې په څو کې او د درمیان د دې کنا ای یو اعلی دی یو ادناوی بل درمیان په دې شریعت حکم د درمیانه ورکول دی خو چا اعلی نه اعلی شی ورکو نو رب ویدن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون د نیکی په میدان کې د کمال مرتبه له به ان رسي چې غوره نه غوره شی بود الله رب العزت په نوم باندې سوکو صدقه مو کو خیرات مو کو دا پکار دی چې د مز نه مخک مخک سړی ورکی د مزلمخ کی مخ کی ور کی یو حدیث کدا سیمرا غلی دی جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھے دالوی جلیل القدر صحابی دے وی پټول صحابو کې د قط په اعتبار دنګو اثر چې بودری د زم زم سینې به داس نه اوچتا و ادمره خاستو چې د بیبی یوسف او هذه الامه وی د دې امت یوسف ته او اتیوبی شیب لیکلی د نسائی شریف پشر حکی وی چون کی دنگو نو ایخ پیم تقریبا شری گز دارا سیدا زکر سورا چی سڑی دنگی نو دوم رخ پم سوی ام دوی دوی اصوم یاشنی بس دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی منتی دیو اسلام روڑے دی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی صوم و شہر رمضان معلقم بین السماء والارض ولا يرفع الا بزكاه الفطر واذا رمضان المبارک داروجی د اسمان او د زمکه په منس کې رازون دی ویو ځانګی او دا برنخیږي مگر په سر سایه باندې د دې حدیث کې د مالدار او د غریب څخه ذکر نه نکړي ٹھیک ده چې مذهبي حنفیه چې مالدار به ورګي غریب به نه ورګي وړي روزندار خبره ده چا دا د دې عربو د علماو مسلک دی چې هغه ګوري چې کومه خبره کې صحیح روایت راغلي او کله نکله مضبوطه خبره ای ناغه باندې عمل کوي نو دا روزي د اسمان او د زمکه په منس کې رازوندي تراغي برخي جنا چې ترسو سرسایه دی ورکړي شي او دا حدیث علماء ذکر کړي او علامہ منذری وای چې جید الاسناد دے چونګه دا مصنف د دې علم حدیث په لویو علماو کې دی نګور داروجی د اسمان او زمکی په منس کې رازوند دی تر سوجی صدقۃ الفطر چانی ادا کړي رضا زان د طرف نا بلدار اکثر بیبیان ام کمزوری وی غریبانہ ہے نو دخپل بیبی دی طرف نا دیم سڑے ورکی دخپل نابالغ اولاد دی طرف نا دیم ورکی نو دا صدقت الفطر دا پا مونگو تا سبانے پکار دے رمضان چی شروع شی بسڑے ورکولے شی مخی چوک ورکائی او دا کچا اختر پیرا گئے موزیو کنو دا گولے ساقی تی کنو دا پغاڑ گئے کچا د مخ کی کلونو نی ورکړو اوس په ورکای زکات کچا ور نکو دی وی توبه او بازم له توبه کی او دادی د مخ کی کلونو زکات ورکای یو زنانه وړه رنه کوا او زموږ د درس دی خادم وا ناغي او زل مسائل ته درس کی وا ورې دا ډیر شی زیوراتی نیما حضور کال نه ورکړي جی صاحب یو کو اغټول زیوراتی په اغټول کالی په زکات کی ورکر اوس ګور وفات تا نو کا غفات ویوز به د خلکو جنگ وی خیر پر ورکولو کې کو بدلې ورکولو کې نو چا چې څومره عمر زکات نه دی ورکړی هر شي ګورې جدا جدا توبه نو د زکات نه ورکولو توبه دا چې الله له بم توبه باسي څومره کال دی نه دی ورکړی نو دا غي قضایي بر اگر سه صدقۃ الفطرم پس ملازم را نو که چا ور نه ک په نو ورکولې غاړه نخنا شي دغه مراد چې تاسو واورېدل که د موز نه مخ کې ورکن وېدا یو قبول شوی خیرات او صدقه ده اګه د موز نه رسې ورکن خیراتونو کې یو خیرات ته مرتبه څه شو مرتبه کم شو ا دې مخ کې ورکولو کې ګوره فائدم دال چې غریبانا امید اختر رزدا تر چا ماشومان خوشحالي غواړي نو د مالدار خوشوي د مالدار شوی د مالدار وشوي او د غریبانانو وسلی د عربو کې داسې ګوره ماشومان ولا اختر کې او دغه شاندې مینور سره کوي یو ځل ما ته پوښتنه وکړه بشو نال ته بس کوم بشران چی بډاګان جیب کې سروري ماشوم له ور کوي ماشومان له کله پیسې ور کوي کله څو ور کوي بیا ما ته پوښتنه وکړه د عربو یو لوی مفتی تیر شوی مفتی اعظم ابن باز صاحب رحمت الله علیه تیر لوی تقوادار پرهیزګار او ډېر عجیب عجیب واقعیات دي اهل علم وبوي چې دا بالکل د سلف او د زبانه سره مشابه سره دی ابن باز رحمت الله علیه وای دې چې خوب کړي د لوی باز شاګردانو عالمانو وای دې چې ماشومان به وری درس وي ورکول نو ولې وی تعالی پسو بخله وای پس نور خو قبول او بلو خدا ماشومان چې به دل کله به سو ورکول کله به سو ورکول او ماشومان اسی الادب المفرد کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کړي او عمر رضی اللہ عنہ بدانا بالغ ماشومان ناجمع کړل وی به ز دعا کوم تاسو ته امین کوي دغه ګناه نشته کړه مونږ هم دی بازیګر کې اکثر اجتماعي دعا کو مقصد مفای کې دی پسون دا واړو واړو بچی راغلي سبق د پاره نو د بالغ په ذیب مقصد دی چې دای ته امینو کی چې موږ وی الله ما او بخیا مور بلار به دا وړو کې چې بیا امین وای نو د ته خوګنا نشته کړه د ماشومان باندې بوره رضی الله عنه مبارک راغلی چې ماشومان له ما نه مغفرت دعا او غواړي زما سوال کوم تاسو په امینو کوي د دې وړو وړو ماشومان او اس ګناه نشتا بلکې بعض اوقاتو کې نام راغلی و ایزن وخلوی بالغان داس گناونو کی چې د عذاب مستحق وي خدا واړه بچی چې د مور په جوړای کی دا واړه ماشومان د دزید وجن عذاب در رب العالمین ناراضی دي د دزید وجن عذاب ناراضی نو اسب د هر چا ماشومان وی نو مخ کې چې تا غسر ستاونو کی داغه د بچو په جامې دي داغه د بچو په خوراک سني داغه د بچو د خوراک بس دي د چټول سره برپور پدی لحاظ سره مدد شي نو دا زموږ استادو د پاره یو لوی ګټه ده او یو لوی اجر دې موږ تاسو لپاره بلې میاش کړه کوشش هم پکار دې. یو حدیث کې دا سه الفاظ راغلي دي او دا حدیث علماو لیکلي صحیح الفاظ دا سه دي وې د دریو کسانو دوارت کیږي دا د څو کسانو چې بیره لاورو نه شي ګور وايي ښه د دریو کسانو یو اسوایب حتا یفترا روجدار خو تر روجماتې پوره یو حدیث دا دغه کې اهلی زبری کې د سندی کلام دی وې د روجماتې په وخت دعا قبلېږي. بل صحیح حدیث دا دی چې روجه دیونی وا نو ټول ورځ تر روزه ماتې دې دعا قبلېږي. تا په کې کومه یو خبره را تا لوا نو به چې ته وایې کومه او نو په وخت دې لوګره تا په کې کومه خبره را ټول ورځ اے روزه ماتې وخت خو یو وخت دی هغه کې کله منډې تل دي وي کجورې شتاو ځانې نشتاو زنانه غریبانه دې منډې وي غوړه خبره ده چې ټول ورځ دې قبلېږي. ځکه مې ته پوښتنه کوم چې رچا غوږ دې کنه هغه یسو په خبره پويږي کنه وګوره یو حدیث دا هغه کوم سندي کلام دی چې ضرور جماعت په وخت دعا قبلېږي. صحیح حدیث دا دی چې کله نه دې روزه شروع ک تر ماتې دو قبلېږي اوس مم دعاګانې قبلېږي مازی ګربم قبلېږي غرمم قبلې دي سارم قبلې دي ضرورجدار ټول ورځ دعا قبلېږي. دویم پکې مظلوم دی ترسو چې د خپل ظلم انتقام نی اغسته بل مسافر دی ترسو چې واپس نی راغله. کدا مسافر د دین دی خو بیا نور علی نور خبره دی دین پسې وته تبلیغ کې وته علم پسې وته حج عمره د الله په لار کې دی دی لوته او که څوک د خپل وجود پاره د دنیوي رزق حلال د پاره سفر کوي دا مسافر دی د زدو اغان قبلېږي. نو د زدو اغان ترغې قبلېږي چې واپس راغلي دي شو کسان ټول بای ها ته وای سو سو شولا نو تر اوسه په کور ته لا واه او کړه سو شولا او کړه د سو کسان د دعاګانې قبلېږي ها بای او کړه چې څه لګي به تاسو سره نه شي عبد الوهاب شیخ دی الله پاکو په خیر تبلیغ بشور خپل ما کتل لا غریب خپل مو د شو اخر عمر کې کمزور خپل مو بیان کیسه شو او د بشو خو چې بیان به کولو او به د دې چې دا کسان د دې نو منبر نه برا کوشو او یو د دو سکونه به وای دا پایس نو وال دغه وای چې پیغمبر خبرې کیږي یې تاسو لواب اسی خبره کو چې د نبی خبرې کیږي او زموږ د دنیا او د آخرت د کامیابی دي ادي له څوک صحیح وقت نه شي دا وخت پر کول پکار دی کنه د دې وګونو الله سره پاره درکړي د دې وګونو څه مقصد دی ته وبګانه بجانا او غیبت په پیوري کندري په پیوري رسو کسان شول ته وای بچیا اے وې د دریو کسانو دعا نه رات کیږي یو د روزدار ټول راز دویم د مظلوم چې چا ور سره ظلم وکړي د دې مظلوم چې انتقام نه یې غسته دعای قبلېږي او درېم پکې څوک مسافر دی نو روزي حالات په زما عزت مندو چې تاسو دعاګانې غواړي الله دعاګانې قبلې تخپل بندګانو دعاګانې قبلې وګوره یو یو عمل د دې روزي د اعمال د قبلې دو سبب دی وای چا چې د ایمان او د ثواب په نیت روزي ونیوي مخ کی گناہونه به الله معاف کی سوک چې لیلۃ القدر کې الله له ادری دو دی ایمان او د ثواب په نیت د مخکینی گناہونه به معاف شي ور د اخر عشر شروع وا اکثر رزه لاړې بیګات وشتمو او د چاو وشتو په ټوله دنیا چې کبه صحیح روزه د هغه د ګره ګورې د غلا تاسو غواړئ دی ولې وجه بیا د دې مسمان مرز کې و بلکې ما سره غم دا شو چې موږ هم یو خړه څه چلو بای لکه زموږ د بعض فقهاو نکلي وې د درې میاشتې د درې مرز د میاشت د ماسوتر نه پس پریوزي دا سه بعضې مسالې فقهاو ذکر کړي نو موږ سره غم دام دی چې یو موږ مخړه دې سره حساب کوي د ټول دنیا د مسلمانانو سره د ټول دنیا د مسلمانانو تشته بار خو موږ داسې چې موږ سره یو مرګره نه غوښتل ځل وړ کیو د افغانستان والا د پخوانه روزه د سعودي سره ریشي ناغوی افغانستان په غاړه لوړ کې بالکل دی په پاکستان دی وافل څه شي دی لړبي کوتل چې ولوي نو په افغانستان کې وروجه او پاکستان کې وکوجه نه لې به روزه یو لري د پاکستان والو مسلمانان نه دي سر که روزه یې خدای په دی ولې وکړه نو چې بیا باختر افغانستان کې باختر او عدل تبسو دلته وروجه نو ای بور سره اختر وکړو یاره ورو اختر لیکوي ولې د افغانستان ولا کافر دي سر نو موږ هم تاسو دې په لګورو سختار و ټول سره کو کې دي چې سعودي عرب دې لا بخ کې دې کو غني ور سره هو خامخا دي صرف پروژه کې بس نخري په خې کو نو تقریبا دا میاشتې راشو دا باقي کچره دې برابر شنه دوره زیری او که یو کم شوي نو بیا اصلا بس یو رس پاتې را ادا چې موای چې کله یو کم شي خلک وي وي وي اړو کله پورا نه شوي ګورب میاش د الله حبیب فرمایلی چې کله یو کم وي کله د ډیر شوي په شریعت کې د اتویش تر ورځې میاش نشته او نه د یو ډیر شو ورځو شته دا د انګریز په قانون کې دی د چا په قانون کې دی چې وایي دا نن 31 تاریخ ده کله وایي دا میاش د 28 ده دا قانون د الله او د رسول نه دی د شریعت کې میاش بیا د دیر شو رضوی یا بده یو کم وی بلکې د ابن مسعود رضی الله عنه یو روایت ده وای رسول الله علیه السلام لسکاله زندگی وا په مدینه منوره کې او دویم کال باندې د رمضان روزه فرشوي په کم کال کې غزوه بدر شوه په دغه کال د روزه فرضیت راغله ځکه د نبی رحمه الصلاۃ والسلام غزوه بدر چې کېدو ولسم د رمضان ا دې جمعې مبارکه ورځ وا دوی پدې کې چرته یو ځل دې سکرشوي د الله د حبیب په دې روزو کې اکثر به یو کم وي دغور چې میا شولې دې شو او پاغه روزه شو میا شولې دې شو پاغه اختر شو نو دا زموږ چې کله ورو پورا رشوي دا خو نه پوې خبرې دې نه پوې خبرې پر خودل پکار رہے کدی یو کم وی خو دا سه پاتکل دغه نه اختر بلکې په لیدو دا او په ثبوت د شریعت دا نو پورا شوه نو دا زمای عزت مند خیر او برکت والا بیا شو د کی ګور اوس جلا فریاد پکار دی نبی رحمه السلام دا حدیث تاسو ټول علما او اوریدل دا الله د حبیب علیه السلام منبر لکه زموږ د مساجدو کې منبرونه دي او دغه شاندري پوړای وي دا وګورې چې دې ممبر یو باندې ما فېدی په یو ناس یو دا برابر د رسول الله علیه السلام ممبر درې پوړایو انا وسلم بار بار اورې د دې چې الله حبیب وي په دې کې ناس نو کوڅو د غلطه ناس ته او ابو بکر رضی الله عنه ذکر خلیفہ شنو زموږ دیلي کتابونو لیکلیا په دې پوړای کې ناس دا ادب د وجه دا نومر رضی اللہ عنہ وی پدی درے مکیلہ سو عثمان رضی اللہ عنہ جکل خلیفہ شو ناغوی پوڑای خدری وی ادری وانا دری و عظیم و اشخاص و ختمی کی تبا سکے نو دزلو کی سوچو کو جک پدی لاندنائی کینم خلق بوی عمر رضی اللہ عنہ سرزان برابر کو اگر پدی من لنائی کینم بوی بسیدیق رضی اللہ عنہ سرزان برابر نیغ راغ پدرے ما پوڑای کیناسو وی خلقو بد بدو کتو لگئی بد بد مکو ریدان شا پا خیال کتو رازی دے جی پیغمبر سرزان برابر آئی ندا اللہ حبیب علیہ السلام منبر تراغ صحابہ ناستو او پیو پوڑی چیک پخ پکی خونوی آمین آمین مانا اللہ دا دعا قبول اکی پد بلے بیا آمین وی پدرے میں بیا آمین وی نبای صحابہ کرامو دیتا پوسکو حدیث تے سنن ترمذی او دیرو کتابونو کې راغله او نبی دے سلام وی جرالم جبرئیل علیہ السلام د منبر سره موجود دا جبرئیل علیہ السلام وی چې دا الله پیغمبر هغه سړی دی هلاک او تباشی چې دا رمضان المبارک میاش کرانا خدای دا الله د بخنی او د مغفرت قابل نشو د پدی کې سونه کلوې دې جړل نه تراوی هو کې چا صحیح کو نه پنور اعمالو کې صحیح کو نه داوې چې بيد خو د خیر خیرات او د سخاوت میاشتا راشد اخوا کې کندې دي غریبانان دي به اسرې خلق دي نه پکې س خیر خیرات کو نه پکې سو کو س خیر خیرات پکې نو کو کور د عرب پدی میاش کې دومره به انتها خیراتونه کوي چې هغه حرمین سکه ایله پته یی داخله کړي او عمره لرا روان دی او مدینه لذي نو دی هوټل کې بغاډ دی کې مال غره دی په لګره وخت ګره وخت چې الله سونو کولا وک را وخت چې امر کې شه دی ای توجه کوي یو خبر وره یم ډیر راغنه چې تاسو رستو ګورئ رام لینا وخت اوبای اجي وګم دې صحیح څه خبره کوم وګولو دې صحیح خبره د پیغمبر علیه السلام ته او دا یو خبره کدا ټول دنیا شنه د الله د حبیب خبره پسی ټول دنیا نه رسید الله حبیب منبر سره وي امين وي الله دعا قبول کړي جبريل عليه السلام یا غسړې له هلاک او تباشي چې دا میاش پراله خدای د الله د بخښني مستحق جوړ نشو فروجو په تراویح او په نیکو اعمال او په جړه په صدقه او خیرات د الله حبیب امين ویځمې پورې له شرانه بیا غسړې تباہ او برباد شي چې مور خپل لارې سپینګری ومندل خدای په خدمت دې د جنت د تلو قابل نشو مورې بډای وا خپل لارې بډاو خود دا غي څه خدمت وکړو د مور خپل لار خدمت مور خپل لارې بډاګان او ما ومندل خدای په جنت لاله ورته خپل مور خپل لار خدمت پارچا سره اوس خو اوار الوتې نو وای هر سړی موږ چې شکایت کوي نو د چا نه تنګ دی د خپلو بچو نه تنګ دی اوس هم ګوره دنیا کې داسې خلک شته موږ سره یو سړی حج نه لاړو هغه کال باندې مفتي صاحب دا بچی هم را سره نو درې میندې راوستې وې د وزیرستان په هغه کال ما سره خور هم حج نه لاړه وه نورې زنانم بعضې ملګرو سره لاړې وې نو دا سلوی خرجی مونگ تیری که خواه غزنانو می مونگ داونو پی جزیده سکا مور کبا دا و نسکا پکی کبا دا دری وارو لیدا سی پا یو نظر کتن چی وی مونگ پکی دی سلوی خرجی که و نپی جند دا اگر زمی عمر گی ازدرازی دا سو رجی تیری مکی نو نسکا موری دا بعضی خلق دا سی بجیم دی پلار پاتی شو نو نخپل ور ریجی کیه که واده کئی نو بس بجی ټوپک را آخری پلار بڑ کئی نو یو خواق امبر گروز امونگ دا سو کل جی مور امراشو نو پلار لے وادو بیاز اپلار اسو وقت کی درزو خوڑو نخپے ماتا شوا خانو کدا وادی ولی نوے کرے ناغسو کالا او دسماتی پکٹ کے کول دا بچا سنبالو نو بیا خپل مور حج دبوت لو ډیر خدمت کوي دا غرض مونږ را ده مور بروستي وای او سوچ پیو کې ای بد دکیو دا کور وړل خبره کولا وای هغه مشر ناشکه بچی دی وی الله دې دل د دوړ جوړ خوشاله وي ورکی وی ترغی دیو دکی نه جمال خپل غوډی کړی دی چا تیر نه نکړي خنق د ناشکاو مې د سکه دومره مو سره رشتہ دار دی اما بیا تاسو مو غوډی مور دا دومره بډای دی چې د بازي ګډا دماغ کار نه کوي نو یا مشر بچی لري میکته ناغه د مور نه بغیر روډی نه خوري و یو ځل مور سره روډی جو پړن مور جوړې کی سر کې اوس دا څنګه اوس دا سره ژوند دی نو ایزر زره موبایل بن کو کور رو ورپسی موبایل کې دو بیا غی دا غرور پا موبایلو کو ورپسی را دل چسی وجر تخو رازی نا اگه ویشور مکوی مور بیسی نا مور بی جیولی کی او دل نو موبایل نیم بن کرے وی سبای مور را پاسی دا خودی اون خوزی دا او سم دی دور که دا سی خلقشتا چی مور جیولی کی پرتا دا نو اگه خوزی نا اشو گیر کئی ازنی دا سری جی تاسو گوری مور پلار تی پا اور کی ولاد دی مور پلار تی سری پا اور کی ولاد دی اکلا ناکلا زی حیران شم اگا حدیث تاسو اوری دلیم دی اگا دلی کسان جی پا غار کی بنشوی او کان پیرا غرزی دلیم ایو ګټونو مرغوان سرولي نو کله سره قران ته ناسه قران په زړه کې دی بخاري او ټول کتابونه سمره مسلې د دنیا جی دل ورزي خود د مور او پلار نه پیژندو او ګډو او بيزو والو پیژندو دا سره ګړي به سرول غوان به سرول نو دې په دې غار کې باندې شنو دې رب له دعا کوي رب کریما تعالی پته دې ما د داو جما بغړي بيزي راوسته او به مل شلې نو د بچو نه مخکې به مې د مور پلار ته پی ورکول و یوزل زه د وښو او ګیا پسې ګرځېدم نو ډېر ناوخته شو نو زه چې واپس راتلم او غګړي بیزې مې لشې ما له ګورې به یو خبر خو مه ګورې شاله کم از کم د مجلس په آداب خو زه لږ پوښي کړنې پښتو د الله او د رسول خبرې کیږي دا د بې ادبۍ سره اورېدل د دنیا او د آخرت د تباهۍ سبب دی. تاسو ګورې ایمان سره وایي ته چې چاله خبرې کې او تعالی وګ نه نشي خپکه کنه خپکه کله سره وای ته صادر وای ته بای مال وګ نه نشي نو دا الله او رسول خبري کوي یو خوابل خوا مغوري دیو جن مسنونه طریقه دا را وای صحابه په صفونو کې کی کیناستل خو مخونه به رسول الله عليه السلام تر متوجي کړو سوک چې بیان کوي سنت دا دي چې غل وګوري یو خوابل خوا مغوري سمې وی بایا او نو بس تاسو د روستو روستو چې ګوري دی برکات دی ما نه خو یې رکه ما نه تاسو درس کې ګوري چې خبره یې راشي نا هغه وای رب العالمین یو ځل په ما نه وخت شو چې ما هغه ګډي بيزي لشل یو پي مې راړل نو مور افلار مې ودې شل وای بچو مې په دې خپل کې چې والي ما وینا لوبه حق مې د والدین له ګوره ګډو سرون کې شون کې لو ګوره جامې د پيو ډک نیولې د مور افلار د سر سره ولاړ لري و ای دامن بیا د دې غنه چې د خوب او مور خپل روباسم کسب د مومن بخاری او دا ټول کتابونو وسیله کې خو زمزده نه کړ ګړو سرون کې له ورای مور خپل را پاسای نه د دې دا شان ټول رزم ستړي او مور خپل هر چي ساري را پاسه د جام نیولې په لاسو کې و ای رب کدا عمل متا د پار کړې روپدی غار کی سار یو غټرا غرزې دلی او داسې د غار خله بند کړی لکه په منګی چې برغوله کړي کدا به تا لپاره کړی دا مشکل لري کې بس غټه او خوځې دا او رڼا ولو لکې دا نو زم وی هغه سړې د تباشي چې مور افلار سپینګری وکړ او دې جنت تلانو رو دریم څوک دې چې رسول الله عليه السلام اسم مبارک واغستې شي ا دې دومره بخیل دې چې درو شریف ولوي صلی الله عليه و آله وسلم ولوي نو دا ډېره د خیر او د برکات او نازمای ز کوند ډک میاشتا پدې خوشحالي په کار د جيرا دا تیر شي چې شکر دې چې الله تعالی ماته د روجو د تراویح او د جمع د مز د دې توفیق راکو ځکه دې کې دا بابرکت شپه ده پای کې دعاګانې مقبلې نو کوم مسلمان ک نور څو نکړ خو دې جمع مزید ماسپوتانو کو او د سار یو کو نو صحیح حدیث کې راغلي د ټول شپه په عبادت کې ودی کړی شي نو کم از کم ګور کو نور سړي اسیم د جمع پابندی پکار را خو دې ورځو ګوره را پابندی پکار را الله زموږ استادو روجي تراویح په خپل دربار کې قبول کړي او خبر کوم نو بس بیا بس کومه وای دا به څنګه پته لګي چې د چا روجي تراویح قبول شي او د چا قبول نه شي د دې څنګه وای کله رمضان تیر شو وخت راغې او یو سړی بدل نشو لکه څنګه چې په رمضان کې سکون نو هغه شان اوس په دې پوجا کې کوي نو معلومه دا شو د غش په نه خلګې درې او رمضان المبارک ختم شو ان جمعشت او نه د جمی مشتا او نه قران پسترګو ګوري نو معلومه دا شو چې د روزي د الله دربار کې قبولې نه دي لکه درې اعمال دي وې د دې په نور ژوندۍ اثر ګرځي الله محافظ ابن قیم رحم الله د دنیا په نو لوی علماو کې تیر دي وې د چا چې جمعه سم شو نو د جمعې د قبلې دو سمېدو نه خداره تربل جمعې بده په دین پابندي او ګډ وډ باندې چلي دي ا د جمعې سمېدو د پاره علماو سوز پاسه ډیر شو آداب ذکر کړي چې وختي برازي د بانګ نمخ کې برازي صفا جامې باچې غسل بکې خوشبوې به لګې پیدل راتل ډېر لوی اجر او ثواب دی د چا چې جمعه سم شو او قبول شو سنه خره تر بلې جمعه به سمې او کله جمعه تیر شو دې بیا په خپل وګړ وړو سر دې معلومه دا شو چې جمعه قبول نه دي ته وي میزان الاسبوع دا یو میزان دې د افسی د پاره یو رمضان المبارک دې دې میزان السنه وي وای د چا چې روجی قبول منظور شوي نه خیدار دې به بدلی کی نا دریم عمل له حج دې ته وي میزان العمر د چا اچ قبول شو نو نه خیدار دې به تر مرګ پورې شوي دې بسوي تر مرګ دې ګور اخلاق به بدل شي دیکا جمع کی نوز بے جمع کی گوری نو دا حج دا قبلی دو نخصدا چی طول عم طول زندگی با تر مرگ اوز بدلے نو گورا دا روجی قبلی اللہ جمعو ساو دا روجی قبولی کی بس دا غی نخصدا کدا دی میاس دی ختمی دو سر بدل شو نو کار سمیں نوے پڑھ او کنا بدل نشو آقا قرآن شریف مراغست دے او آقا تلاوت کو اغه د علماء په درسونو کې ګینو اغه د جمع فکر لري چې را جمع راګیرو ورکه تاسو کې باز خلک په دې صحرا او باندو کې مصیږي ملکم جمع را پلار دې دو بچی دي ځان پښود لري یا بچو کې سو پوي اقامت دیو کې خپل اجر کې دي مصلي او غړای خپل کور کې دیو کې کجومات ورسره ني پټي کې ګوټ کې اته مستیم شو نو یو مخکې ک نور په پښود لري د جمعی موز د جمعی د موز احتمام کوئی دا عرب ندی دا چاچه ورسر واسی تر اغنی بلکل زان لموز اٹو پی جنی نا کپلار روانی نو زان پسی بی بی او ماشومانو در ای خو جمع کئی زمونگا استاسو گره زنی وقت منزونا کو خو جمع نپی جنو هر مسلمان پسی موز کی پپٹی کی پلار او زی پردی او خپل گوٹ کئی بس دا موز تیم شوی او دی خپتی زبان گوئی اقامت دیو کی جمعی موز دیو کی بیا خپل گوڑو نکوا مازی گر شو بیا دی جمعی موزو کا بلکہ دام راغلی وی کسوک نین اوم دی دے بانگو آئی صحیح حدیث کی راغلی وی دم رسفن اور پسی رمالائکو ولاری جی داغی سشمیر دلنے دے مالو نو کئی آوازی اوم زان لو درے گا وی قامتا و دغزان پسی ہوکا نو دے جمع احتمام کوای اللہ دی مونگو تاسو لکسنگ روجو کی اللہ لمتوجی و در روجو نفس مدیم اللہ خبر ذات عالیت متوجی کی اوزم گوستاسو دار روجی تراویح عبادات دی اللہ خبر دربار کی قبول و منظور کی اللہ زمونگ تولو خاتمہ پا ایمان کی یا اللہ خاتمہ پا ایمان کی زمونگ آو دتول امت مسلمان اللہ دار روجی تراویح عبادات صدقات پا خبر دربار کی قبول و منظور کی یا الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانۍ رب کریم ختم کړي الله زمونږ د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو په حال باندې او رحمېږي دا بدم نه یې پریشانۍ الله په خپل رحم او کرم الله د دې ملک نا او د ټول اسلامي ملکونو نه رب العالمین لري کړي الله د هر مسلمان د مال جان د حیا او د ویلو حفاظت وکړي الله موږ ټول د دوارو جهاد او د شرمندګونو ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار